ne bana ne zaman güneş doğacak. Belki de bu karanlık benim sonum olacak. Sana getirdiğim bütün günlerde kuracak. Bir gün arayacaksın beni ama bulduğun tek şey acılar olacak. Ne olur öyle bakma sakın yüzüme gelip. Bulamadım mantıklı bir cevap düşünemedim. Neden gittiğini söyleseydin eğer. Belki de çoktan düzelirdim ama. Belkilerin belkilerle sorunları var. Denedim ama yine de yapamadım al canımı artık. Keşkelerin arasında boğulduğumda. Bulamadım seni hiçbir zaman dalgaların arasında. Yüzüm öylece okyanusun ortasında. Belki bir izini bulabilirim diye. Yüzüm öylece okyanusun ortasında. Belki geçmişe dönebilirim diye. Boğuldum öylece dalgaların ortasında. Belki seni tekrar görürüm diye. Geceleri rüyanda görüyorsun bunu. Uyuyamıyorsun. Her gece rüyanda onunla vakit geçiriyorsun. İnsanlar senin tembellikten uyuduğunu düşünüyorlar. Sen sabaha kadar Leyla ile vakit geçirmek için uyuduğunu anlatamıyorsun insanlara. Gözlerimi kapattın da daha güzel bir dünya. Görüyorum aslında gördüğümde rüya. Hani sen de beni seviyordun güya. Değişmek fayda falan etmiyormuş ya. Gider gelir benim gördüğüm gerçekler değil. Her şey yalan bu gördüklerim söylesene neredeyim. Kulaklarımda çığlık sanırım cehennemdeyim. Ellerimi bıraktığın anlam beri yerdeyim. Bulamadım hiçbir cevap yaptıklarına. Gözlerimi kapattım inanmak yalanlarına. Aklımın derinine bir travmasın hala sen. Unutacağım gerekirse yolun sonunda. Daldım öylece ateşlerin arasına. Belki seni unutabilirim diye. Bastım yalın ayak canların üstüne. Belki acımı dindiririm diye. Baktım her gece resimlerine. Gözlerinden ve senden nefret ederim diye.